René Santana, Fly, o super piesă și remixul Notorious DJs. Trebuie să vă anunț că puțin mai încolo pregătim și mesajele pe facebook.com/KissFM România și nu uităm nici de concursul Kiss Cash, care vă poate aduce 300 de euro plus un scooter Malaguti de la Connector. In the mix, Khaled, Selavi, Corina și Pașaman, Pernele Moi și Raluca, mai vechea Surrendered My Love. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. 30 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix.

La pregătiri, la petreceri. Mare, soare, aer liber și desigur distracție cât cuprinde. Dar cei mai mulți dintre voi sunt convins că sunt cu gândul la grătare. Mici și bere și 33 de grade anunțate pentru zilele următoare, așa încât să aveți un 1 mai cât mai călduros și exact cu ce vi-l doriți voi. Mixăm mai departe Cabron și WhatsApp, Iana pe Val și o mulțime de alte super hituri, pentru că asta asculți la Kiss FM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Înapoi la hiturile mixate Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val. Mixăm imediat ABCD, Final de Război și ora se încheie cu Pink, Try. Nu uitați de facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM se află postarea care începe cu textul: chiar dacă e luni, noi suntem cu gândul la 1 mai. Acolo poți să lași mesajul tău sub formă de coment. Culegem câteva mesaje și le citim puțin mai încolo. E vară în toată regula, putem spune că din iarnă am trecut direct în vară. De aceea putem spune că suntem iarna pe val. Iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnez tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Și-a luat placă, urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde, ne zici că e hipodrom pe BRT. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșu. Îmi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, intr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că

cu DJ Young și Jonesy. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Next song, mixăm Pink, Try. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Ne-am întors la hiturile mixate. De acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Împreună cu voi, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Avem și mesaje, puțin mai încolo luăm alte SMS-uri care vin la 07 22 20 60 20. Până atunci, ora începe cu Antonia Marabu. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. De foame nu ține, dar să știi că-mi e

Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute vă propun alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM avem postarea Star de Kiss-uri. Dar până la Facebook mixăm piesă nouă de la Adrian Sână, Arde ceva, Asaf Avidan One Day și apoi Jamie Un. Continuăm partiul de luni la Kiss Kiss in the Mix. De Kiss acum 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. to the toe. Your head. scrieți chestiile mix, luăm alte mesaje, luăm alte dedichisuri. Sunt Andreea, vreau un dedichis pentru Radian, mi-e dor de tine să te văd, dacă se poate. Vă pup, sunteți cei mai tari. Hello Kiss, sunt Angie, vreau să dedic toate piesele pisicuței mele, Pisandra. Și de la Doggy pentru Anda și la Monica, sărbători fericite. In the mix, Elena Gheorghe, în câteva clipe, vine cu tot cu ecou. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, hello, party people. Ne-am întors la piesele mixate, la super hiturile Kiss FM și continuăm cu Elena Gheorghe, Echo, Mateo amândoi, iar ora se încheie cu WhatsApp și Andra Calametro. Continuăm partiul de luni la Kiss Kiss in the mix.

eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori. E plin de tunete, fulgere și fior. Mix, vă reamintim ce evenimente se întâmplă în acest weekend. Weekendul de Paște! Super Party-uri Kiss FM! Agenda de weekend spune așa: Partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri în Club Ebony din Slobozia. Sâmbătă vă întâlniți cu ei în Club Chandelier Bambu din Brăila, de unde transmit live începând cu miezul nopții. Iar duminică de Paște îi avem în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe, unde se întâmplă partidul. Cu mine la Kiss Kiss in a Mix Party, DJ Young in the Mix, vă întâlniți vineri noapte în Club Caracter din Târgu Jiu. Iar sâmbătă mixez cu voi în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, în prima zi de Paște. Pe la OFX vine piesa On House și apoi vă invităm la o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Asculți doar hituri. Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Let me see beneath your beautiful. Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? You let all the girls go. Makes you feel good, don't it? Oh, tonight. Oh, oh, oh, oh. beneath your beautiful, would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl, 'cause I wanna see inside, would you let Chisomanilor, hello party people! Ne bucurăm să fim mai departe împreună cu voi. DJ Young și DJ Jones in the mix. Am pregătit de acum încolo o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Printre ele mesaje de richisuri, piese pe care voi le cereți și chisomani care intră în direct dacă vor să prezinte o piesă sau dacă vor să facă un dedichis live sunând la 021-318-4000. Avem pentru Remus din Satul Mare, cu mult drag din partea logodnicei sale, Maria. Vă rog să-i puneți Rino și Silvia. Bună băieți, sunt Romeo din Botoșani, vă ascult în fiecare seară, la fel și iubita mea, pe care o iubesc foarte mult, Cristina, și care este acum cu urechile pe voi. Hai să mixăm Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

și zile în care bei chiar dacă știi că iei pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cochete, în care vrei să dormi și luni și marți spun pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Toată lumea nebunit cu piesa asta, Ina și Colors Dreams. Bineînțeles, varianta cenzurată. Cei care vor să aibă colecția Kiss Kiss in the Mix la zi o găsesc întreagă pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul emisiunii pe care îl ascult sau îl downloadez. Liviu și Mona chiar acum, No Stress, Khaled, C'est la vie. E vorba aceea, rupere piesa asta, iar apoi mixăm Lucky Man Project Pumpin'. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Liberty.

vezi pe pereți, ca ai vezi pe pereți, ca ai vezi pe când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să speri. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți.

pa. Și noi ne pregătim să vă spunem pa-pa până mâine, dar înainte vă reamintim agenda de weekend. Avem petreceri Kiss FM de vineri până duminică. Cu Olix și Dan Fințescu ne întâlnim la partidul Kiss FM, vineri în club Ebony din Slobozia. Sâmbătă transmit live pe Kiss FM partidul, începând cu miezul nopții, din șandelie Bambu Brăila. Iar duminică de Paște vă întâlniți cu Olix și Dan în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe. Kiss Kiss in a Mix Party, cu mine vă întâlniți vineri în club Caracter din Târgu Jiu, iar sâmbătă mixez în club Eden din Râmnicu Vâlcea. DJ Young in the mix, facem acolo Kiss Kiss in a Mix Party de Paște. Ne auzim mâine seară de la 7 cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy. O seară bestială și de acum încolo o săptămână pe cinste, plină cu petreceri și cu hiturile Kiss FM. Ne auzim mâine seară la Kiss FM, asculți doar hituri.